A właściwie to kiedy jest ten Black Friday? Media Expert, zasadniczo to już dziś jest, Barbara. Aha, to fajnie wymyślili. Już jest Black Friday w Media Expert. Dłuższe godziny otwarcia sklepów i setki rewelacyjnych okazji. Na przykład telewizor Philips, Smart TV, 50 cali, 4K Ultra HD. Teraz za jedyne 1590 zł. I tylko do jutra douszne słuchawki JBL za jedyne 19 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj naszym gościem jest rajdowy mistrz Polski, Miko Marczyk. Dzień dobry. Powiedz nam, dlaczego wybrałeś nową hybrydę Skody? Bo nowa Skoda Octavia RS iV gwarantuje ciszę i komfort, które pozwalają odetchnąć mi pomiędzy startami. Nie brakuje Ci rajdowych emocji? W nowej hybrydzie Skody nie muszę z niczego rezygnować, bo tak jak w samochodzie elektrycznym mam maksymalny moment obrotowy już od pierwszej sekundy jazdy. To zapewnia niesamowite wrażenia i sportowe emocje. Nowa Skoda Octavia RS iV. Nowa definicja hybrydy. Skoda. Wszystko co ważne. Wiesz, że zła dieta i brak ruchu mogą powodować poważne choroby, także nowotworowe? W domu też możesz skutecznie dbać o zdrowie. Nie szukaj wymówek. Wejdź na planujedługieżycie.pl i złap zdrowie w sieci. Już jest Black Friday w Media Expert. Dłuższe godziny otwarcia sklepów i setki rewelacyjnych okazji. Na przykład tylko do jutra najnowsza FIFA 21. Teraz za jedyne 119 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Każda pora roku jest wyjątkowa. Tak jak każdy model Audi. I tak jak legendarny napęd Quattro, który sprawdza się na drodze już od 40 lat, o każdej porze i w każdych warunkach. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele rocznika 2020, dostępne także w bezkonkurencyjnym leasingu Audi Financial Services. Wejdź na audi.pl lub skontaktuj się z wybranym salonem. Audi. Żegnamy reklamy. Sponsorem programu jest producent Insulanu. Suplement. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 21 listopada, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Od następnej soboty wracają galerie handlowe, szkoły zamknięte z kolei co najmniej do świąt Bożego Narodzenia. Premier poinformował o planach walki z koronawirusem. Resort Zdrowia poinformował z kolei o nowych ponad 24 tysiącach zachorowań w ciągu ostatniej doby. Ponad 300 Białorusinów zainteresowanych rozwojem biznesu IT w Polsce przyjechało już do naszego kraju. 100 dni Solidarności w walce z COVID-19 zapowiada premier Mateusz Morawiecki. Jak mówił podczas konferencji prasowej, po tym czasie powinna być już dostępna szczepionka na koronawirusa. Konferencję prasową w kancelarii premiera śledziła Agnieszka Drążkiewicz. Witaj Agnieszko. Witam. Powiedz, co jeszcze zapowiedział szef rządu? No, premier Mateusz Morawiecki przedstawił bardzo szczegółowy plan działania na grudzień. Za tydzień zostaną otwarte w dużym reżimie sanitarnym z ograniczoną liczbą klientów galerie handlowe. Zrobimy zakupy m.in. w sklepach meblowych i odzieżowych. Te decyzje mogą uratować setki tysięcy miejsc pracy i po to to robimy. Znajdujemy się zatem nadal na etapie tego, co nazwaliśmy bezpiecznikiem, czyli hamulcem bezpieczeństwa. A to oznacza, że dzieci do szkół nie wrócą do świąt Bożego Narodzenia. Nie będzie również rozbicia ferii zimowych. Przerwa w nauce będzie dla wszystkich jedna od 4 do 18 stycznia. Ferie, które zwykle były rozłożone na różne województwa w różnym czasie po to, żeby właśnie ruch w gospodarce był większy w roku 2021, muszą być skumulowane w jednym czasie po to, żeby ten ruch był najmniejszy. Nie zamawiać wyjazdów, nie wyjeżdżać ani za granicę, żeby siedzieć w domu, żeby przerwać ten łańcuch zakażeń. Premier mówił też o zbliżających się świętach. Apelował, żeby Boże Narodzenie spędzać w gronie tylko najbliższej rodziny z tymi, z którymi mieszkamy. Szef rządu prosił Polaków o nieprzemieszczanie się między miastami. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Teraz jeszcze najnowsze dane z Ministerstwa Zdrowia. Resort poinformował o 24 213 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarły 574 osoby, a wyzdrowiało ponad 25 tysięcy. Łącznie w naszym kraju potwierdzono ponad 840 tysięcy zakażeń. Zmarło prawie 13 300 osób. Od początku pandemii wyzdrowiało z kolei 410 tysięcy. Żołnierze wspierają walkę z COVID-19. Minister obrony Mariusz Błaszczak powiedział, że armia najwięcej zadań realizuje w placówkach medycznych. Szef MON podkreślił, że ważnym elementem wsparcia cywilnej służby zdrowia jest tworzenie wojskowego systemu szpitali tymczasowych. Centrum tego systemu to jest Wojskowy Instytut Medyczny. Tam są łóżka covidowe. Mamy w zapasie dodatkowe łóżka. Mamy też gotowy szpital na Bemowie, który też w sytuacji, gdyby była potrzeba zwiększenia liczby łóżek, jest taką rezerwą. Rozpoczęliśmy budowę bloku przy ulicy Szaserów w ramach kompleksu WIM-u. To będzie taka konstrukcja halowa, która też będzie służyć pacjentom. Częścią systemu wsparcia służby zdrowia będzie też powstający w bazie lotniczej na warszawskim Okęciu tymczasowy szpital dla chorych na COVID-19. Obiekt umieszczony w hangarze ma zacząć działać jeszcze w listopadzie. Będzie miał 250 łóżek. Szpital, którego działanie będzie nadzorować Wojskowy Instytut Medyczny, ma zajmować się ciężkimi przypadkami COVID-19. Do Polski przyjechało już ponad 330 Białorusinów, którzy otrzymali wizę w ramach programu Poland Business Harbor. To inicjatywa, której celem jest ułatwienie specjalistom IT, startupom i innym firmom przeniesienia działalności do Polski w związku z trudną sytuacją polityczną na Białorusi. Na relokację zdecydowała się m.in. Irena Czajkowska, dyrektor w firmie, która tworzy cyfrowe aplikacje dla lekarzy i farmaceutów. Jak powiedziała, przeniesienie działalności do Polski otwiera jej firmie nowe możliwości. Głównym powodem był fakt, że chcieliśmy rozwijać firmy poza granicami Białorusi w Unii Europejskiej. Taka była potrzeba, dlatego, bo względu na sytuację polityczną jest trudno znaleźć inwestorów, którzy by chcieli współpracować z firmą, która operuje na Białorusi. Załatwienie spraw w urzędach i współpracy z instytucjami rządowymi jest o wiele bardziej skomplikowane. Dlatego, bo instytucje są bardzo konserwatywne i osobiście, jeżeli dotyczy spraw technologicznych. Dotychczas w ramach programu wydano blisko 2000 polskich wiz. Nie wszyscy przyjeżdżają jednak od razu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Sporo chmur, ale na południu będzie się rozpogadzać. Na wybrzeżu miejscami opady deszczu, na Podkarpaciu przelotne opady śniegu. Nad morzem i w Sudetach porywisty wiatr. Od 1 stopnia na Podhalu do 3 na Podlasiu, 4 w centrum i 6 na Pomorzu Zachodnim. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro Black Friday 30-lecia. Rabaty do 80% i do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. 4K Ultra HD, 58 cali, Philips Ambilight za 2399. Taniej o 400 zł. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. W trosce o zdrowie klientów Lidla zwiększyliśmy bezpieczeństwo zakupów. Wydłużyliśmy godziny otwarcia, a wybrane sklepy są czynne całą dobę. Szerokie alejki w naszych sklepach, częstsze sprzątanie, ekrany z plexi przy kasach i stacje do dezynfekcji zapewniają lepszą ochronę. Wydzieliliśmy półkę z ofertą produktów ochrony osobistej. A wszystko w trosce o zdrowie. Dbajmy o nie razem, nosząc maseczki, dezynfekując ręce i zachowując dystans. Bezpieczne zakupy w trosce o zdrowie. W każdym Lidlu. Twoje ściany proszą Cię o nowy kolor? Skorzystaj z promocji. Odmień swoje wnętrze. Kup najlepszą plamoodporną farbę Bondex i odbierz kasę. Bondex. Bądź smart. Szczegóły na bondexfarby.pl/promocja. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Każda pora roku jest wyjątkowa. Tak jak każdy model Audi. I

Witam wszystkich serdecznie w sobotnie popołudnie. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski, realizuje Elżbieta Malinowska, wydaje Magdalena Trzaska. Dzisiaj w dwugodzinnym zestawieniu posłuchamy polskiej, zagranicznej muzyki z różnych okresów, z różnych gatunków i stylów. Także w tym całym eklektycznym miszmaszu naszym będziemy, proszę Państwa, starali się jednak zaaplikować dużo pozytywnej energii. Otworzyło nasze spotkanie dzisiaj wyprodukowane już w zasadzie prawie dwie dekady temu utwór zespołu Republika, System Nerwowy, który doskonale, myślę, oddaje charakter wszystkich urządzeń, które pomagają komunikować się w tkance społecznej. Natomiast teraz przed Państwem wielki mak słowa francuskiego, MC Solar, jeden z pionierów właśnie tego hip-hopu na terenie Francji, w utworze Niveau Western. Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona, cowboy dingue, du bang bang, du flingue, de l'arme, du cheval et de quoi faire la brinque, poursuivi par Smith et Wesson, Colt et Ringer, Winchester et Remington. Il erre dans les plaines, fier, solitaire, son cheval et son partenaire. Parfois, les rencontres des Indiens, mais la rue est vers l'or et son seul dessin. Sa vue, c'est un cours que l'on connaît par cœur. La rivière sort autour d'Otto Preminger, tandis que John Wayne est looké à la lutte et lutte, propre comme un archiduc, oncle Sam menu. Hollywood nous perd, la vie de tous les jours comme dans les nouveaux westerns. Carogori, mais gare à Gary Cooper, le western moderne est installé dans le secteur. Quand la ville dort, les trains ne sifflent pas, les sept mercenaires n'ont pas l'once d'un combat. Harry, désormais, est proche de Gare de l'Est. Il saute de l'époque et les lieux pour un nouveau Far West. Les saloons sont des bistrots, on y vend des clopes, pas de la chic, du top, du cinémascope. Il entre dans le bar, commande un indien, scalpe la mousse, boit, repose le verre sur le zin. Une deux chevaux se part, sous les types se baignent pour des motifs utiles comme dans les nouveaux westerns. Les States sont une sorte de multinationale qui exporte le western et son modèle féodal. Dicte le bien, le mal, le Killuck et les Dalton sont camouflés en Paul Smith et Weston. On dit que ce qui compte c'est le décor, la vie ne fait pas le moins dans la rue et vers l'or. Dès lors, les techniques se perfectionnent, la carte à puce remplace Remington. Mais Harry, à Paris, n'a pas eu de chance, on le stoppe sur le périph' avec sa diligence. Puis on le place à Fred, pour que Fred le freine, victime des directives, ce qu'on appelle le nouveau Speed, Billy le Kid, le nouveau. Toi-même tu sais, le nouveau. C'est nouveau western, hein. Le nouveau Speed, Billy le Kid. Oh, faites un maximum de bruit pour DJ Jay. Parfois la vie ressemble à une balle perdue, dans le système moderne se noie l'individu. Pour rester lucide, il s'abreuvait de brandy, désormais on brandit télé, JT, baby ou blanche et la chevauchée fantastique. Toujours un contre-jeu, c'est bien moins héroïque. Dans le monde du rêve, on termine par un happy end. Est-ce aussi le cas de ce que l'on appelle le nouveau? Toi-même tu sais, le nouveau Speed, Billy the Kid, le nouveau. C'est le nouveau western, le nouveau Jay Scott Success. Le nouveau western, le nouveau western, c'est Dick Boo, Cochise, Calamity Jane, James West. Le nouveau western, le nouveau western. Let's go. Let's go. Tomahawk, Iroquois, Sitting Bull, ha. Le nouveau western, moderne, le nouveau western, moderne, Miguelito the Loveless, Loveless. I tak dziękujemy MC Solarowi za występ oczywiście na olbrzymim koncercie, na bardzo znanym festiwalu, a przechodzimy do zespołu, który absolutnie w dziejach popkultury zapisał się jako ten jeden z najbardziej niegrzecznych, działających wbrew wszelkim zasadom marketingowym, ale jednak wpiszący się w zestaw przez duże S, jeżeli chodzi o sztukę, poruszający z reguły przez oczywiście lidera Lou Reeda zawsze kontrowersyjne tematy, ale w sposób taki, który daje nam możliwość zastanowienia się nad aspektem wielopłaszczyznowych przestrzeni związanych z tematem poruszanym w danej piosence. Sweet Jane jest taką kompozycją przed państwem Velvet Underground. Standing on the corner, suitcase in my hand, Texan's corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band, huh. Riding a studs back at Jim, you know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse, and those ladies, they rolled their eyes. Sweet Jane, oh, sweet Jane, oh, sweet Jane. I tell you something, Jack, he is a banker. Save their monies, and when they come home from work, ooh, sitting down by the fire, ooh, the radio does play the classical music there, Jim, the march of the wooden soldiers, all your protest kids, you can hear Jack say, get rid of here. And other people say have to work, just watch me now. And there's even some evil mothers. Well, they're gonna tell you that everything is just dirt. You know that women never really faint, and that villains always blink their eyes. Ooh. And that, you know, children are the only ones who blush, and that life is just to die.

Brzmi to fenomenalnie, zresztą sama piosenka już w swojej konstrukcji muzyczno-lirycznej jest majstersztykiem, tym bardziej w tak brawurowym wykonaniu jak Devlin. A teraz zapraszam do wysłuchania jednej ze starszych produkcji znanego i lubianego, tym bardziej w ogóle w środowisku muzycznym na naszym rynku polskim, Agima Dzelili, twórcy takich zespołów jak Osi Barak, ale też i występującego pod własnym szyldem, czyli jako Agim, też jako producent zrobił on bardzo wiele dobrego wśród różnych twórców, zresztą wkładając tam bardzo dużo serca i własnej inicjatywy. Osi Barak to jego pierwsze takie właściwie bardziej znane powszechnie dziecko, tym razem jako utwór pod tytułem Liquid Song. If I just pour some of the lips to the table, fill the room with me. If I lock the door just to be on the safe side. Ogłoszenie społeczne. Jesteś osobą, która wyzdrowiała po COVID-19 lub przebyła bezobjawowe zakażenie koronawirusem? Potrzebujemy osocza Twojej krwi. Zadzwoń do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i umów się na wizytę. Więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I see the silver. want to pick up the police now. I'm a freeze now, these enemies out. They never see that I got no need to bend my knees down. Heaven forbid I never came, the time's running out. Nothing new under the sun, and I can't sound. Akceptacja jako podstawowy element wolności. Właśnie o tym śpiewał Beck, zresztą w rewelacyjnej formie. Jego zawsze mocną stroną była produkcja, te nagrania, które realizuje sam jako producent własny samego siebie, są takiej klasy, można powiedzieć, najwyższej. To jest mega Maybach, tak jak wśród samochodów, tak Beck jest wśród tych, którzy akurat potrafią właśnie wydobyć z piosenki, z tego dźwięku całą kwintesencję, która nam wpada do ucha. A kto by nie chciał pojechać na archipelag wysp, gdzie słychać cykady, które dają znak, że zaczyna się okres godowy. O tym właśnie śpiewa Manam i Kora. Może i niebo straszni, dobrze miach, jak dobrze mi. Cykady na cyklanach, cykady na cyklanach, w nocy gwiazdy spadają, słodkie winogrona. Ty śpisz w moich, moich ramionach. Gorzej niebo ostro lśni. Dobrze mi, jak dobrze mi. Od kiedy pierwszy raz na planecie Ziemi eksplodowały bomby atomowe, od tego też momentu wszystkie nowe ruchy subkulturowe bardzo chętnie poruszały ten temat zagrożenia właśnie nuklearnego i tu w wykonaniu Fluke, bomba atomowa, Atom Bomb. Oh, Chluk zawsze stwarzał taką atmosferę swoimi nagraniami, że akurat tutaj wszyscy fani futurystycznej wizji świata, takiej zindustrializowanej, przy okazji zaatakowanej przez zagładę nuklearną, wywołuje aż uczucie takiego posmaku plastiku w ustach, pyłu, który jest aż gorący od tego, od reakcji termojądrowej, która może akurat przebiegać. I tak dla złagodzenia tego klimatu, debiutantka Juicy i Wee Wee. Wee Wee, to jestem ja. Co dzisiaj się przydarzy nam? Jest noc, idealna noc, i łączy nas tak wiele, bo oboje jesteśmy tacy sami. Ten zapach dotyk moje łzy. Oboje jesteśmy tacy sami, a w mojej głowie ja i ty. Zróbmy coś małego, coś małego. Zróbmy coś małego. Zróbmy coś małego, coś małego. Zróbmy coś małego. Twojego głosu tak. Jest noc, idealna noc. Nie mogę spać, no chodź już chodź. Oboje jesteśmy tacy sami. Ten zapach dotyk moje łzy. Oboje jesteśmy tacy sami, a w mojej głowie ja i ty. Zróbmy coś małego, coś małego. Zróbmy coś małego. Zróbmy coś małego. Coś małego. Zróbmy coś małego. Juicy. Możecie Państwo do mnie pisać na adres jędrzej.kodymoski@polskieradio.pl lub wykorzystywać komunikatory portali społecznościowych, gdzie występuję pod swoim imieniem i nazwiskiem. Tam bym prosił o sugestie, o to, co byście chcieli usłyszeć, o czym chcielibyście porozmawiać, czy ewentualnie o czym byście chcieli posłuchać od jakichś ludzi, którzy się akurat znają w tych tematach, które Was interesują. Proszę o takie informacje, takie sugestie. Ja oczywiście to wszystko czytam i biorę mocno pod uwagę, gdyż jesteście Państwo najważniejsi dla rozgłośni radiowej, gdyż radio bez słuchaczy nic nie znaczy. O, nawet tak mi się ładnie zrymowało. Jest godzina 11:51, a przed Państwem Amy Winehouse i Rehab. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab. I won't go, go.